Was. Świetny koncert w Krakowie przed 2 laty. Brandon Boyd to jest jeden z najlepszych głosów na scenie rockowej, moim skromnym zdaniem. 8 lat już czekam na płytę długo grającą. Jakieś single po drodze były, ale nie były one, jak widać, zwiastunem nowego albumu. Szkoda. Trochę długo już. I w ten sposób trochę przeszliśmy do takich łagodniejszych klimatów. Choć kiedy wypowiem nazwę zespołu, który teraz przed Państwem, to z pewnością nie skojarzy się z łagodnym klimatem, no ale utwór wybrałem dość wyjątkowy. No i uwaga, mówię nazwę zespołu: Faith No More. Enterrado no meu nariz. sound. Someday somebody's gonna get run down. My lips are moving, but there's no sound. Get run down. My lips are moving, but there's no sound. But someday somebody's gonna get to burn down. My lips are moving, but there's no sound. Someday somebody's gonna get to burn down. Gonna get to burn down. Nie mogę podać tytułu tego utworu, bo mimo, że jest po portugalsku, jest ciemna noc, to jednak po prostu nie wypada. W każdym razie jest to bardzo często spotykany napis w toaletach w Brazylii. Płyta znakomita, King for a Day, i nie ma co ukrywać, kolejne oblicze Mike'a Pattona. Fantastyczny utwór. Teraz będzie jeszcze łagodniej i dodatkowo jeszcze premierowo, bo w połowie lutego ukazała się pierwsza płyta zespołu, który powstał zaledwie w ubiegłym roku, a nazywa się Little Duke. Strange fruit, you're no good for me. Sour love, it's not what it used to be. Strange things are us creatures falling. Take me where flowers grow inside your head. Love, don't let me drown out in the depth of this bed. Keep away all of the sharks and all of the trawlers. I can't help feel out of my depth. Inside.

We're standing in the drive. I push the porch door, the front door, and three breaths later, the door to the downstairs bathroom. It has been primed for a year without paint on. I pull up the sash window, feeling the throbbing heat from the engine of the van. I cry, and because it's night, he can see me like a screen. Będzie piękna płyta. Florist, Brian Ferry i Amelia Barat. No to jest przecudowne. Ona tak pięknie mówi, choć brakuje mi tu trochę głosu Briana, który mógłby się tam pojawić gdzieś w oddali, w tle. No ale i tak jestem pod ogromnym wrażeniem. Ale może nie jestem obiektywny, bo od zawsze jestem fanem Briana Ferry'ego i tego wszystkiego, co robił, począwszy od oczywiście Roxy Music. I teraz jest wspaniała okazja, by przypomnieć, choć utwór, który wybieram, może być początkowo zaskakujący, ale jego druga część jest zachwycająca. to właściwie jak trzy utwory w jednym. If There's Something z płyty Roxy Music z 1972 roku. No i nie ukrywam, że wybrałem ten utwór nie tylko dlatego, że jest wyjątkowy, ale też dlatego, że wiąże się z filmem. No przecież mieliśmy w tym tygodniu noc oscarową. Z jakim filmem? No fantastycznym, przyznaję. Pod tytułem Zakochany głupiec. Flashbacks of a Fool. Daniel Craig w roli głównej, czyli James Bond. A ta piosenka była muzyczną ilustracją do pewnego fragmentu, no pięknego i uroczego, nie ukrywam, w którym Felicity Jones pokazuje Harrymu Edenowi, jak tańczyć. To jest moja ulubiona scena tego filmu, choć cały film jest niezwykle emocjonujący. Ta jednak scena rzeczywiście powala wszystkie pozostałe, ale jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe do filmów, to mimo, że nie jestem wielbicielem, to kilka zapamiętałem. Na przykład... Wow. After I jumped, it occurred to me, life is perfect. Life is the best. Full of magic, and beauty, opportunity, and television, and surprises, lots of surprises, yeah. And then there's the best stuff, of course, better than anything anyone ever made up, because it's real. Washed away. I may not be alone. Never Let Me Go z filmu Million Dollar Hotel. Davida Lynch'a, któremu zresztą oddano hołd podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. Piękna muzyka autorstwa właśnie zespołu U2. Dwa tygodnie temu, właściwie bez okazji oscarowej, wspomniałem o filmie Sekretne życie Waltera Mitty. To jest jedna z moich ulubionych również ścieżek dźwiękowych do filmów. Dwa tygodnie temu był David Bowie, a dziś Unip. Don't Let It Pass, zespół Unip z filmu Sekretne życie Waltera Mitty. A państwo już są w starożytnym Rzymie, słuchając wyjątkowej muzyki do Gladiatora, skomponowanej przez Hansa Zimmera i Lizę Gerard, znanej z działalności w zespole Dead Can Dance. Otrzymali za tę muzykę Złoty Glob i nominowani byli do Oscara. Shalom, Anno Shilek Mada. Now we are free. Teraz jesteśmy wolni. Wolni byli, kiedy ginęli na arenie gladiatorzy. A gdyby ktoś mnie zapytał o najefektowniejszą ścieżkę dźwiękową, to moja odpowiedź chyba zawsze byłaby taka sama. Tonight I'm standing on highway 666, running through towns like Cortez, Shiprock, Sheep Springs, and ending in Gallup, New Mexico. To some, a beautiful stretch of the American landscape, but to Mickey and Mallory Knox, who are still at large, it is literally a candy lane of murder and mayhem. Patrolman Gerald Nash was just the first of 12 peace officers that Mickey and Mallory murdered during their reign of terror. Gerald and his partner, Dale Wrigley, were parked at this donut shop, Alfie's Donuts, when... His 1970 Dodge Challenger pulled up across the street from the donut shop. Gerald, he's only 3 weeks out of the academy. He come walking out with coffee. Thanks, folks. And my bear claw. Oh. you something, Scagnetti. In all of my days in the penal business, and that ain't no small amount of days, right, boys? Oh, no. Ricky and Mallory Knox are without doubt the most twisted, depraved pair of shit bucks it has ever been my displeasure to lay my goddamn eyes on. I'm telling you, these two motherfuckers are a walking reminder of this town. Fuck up this system, really. Don't get me started, okay, boys? Don't get me started. Dwight. You call me Dwight. They killed a shitload of inmates and guards. Three inmates, five guards, one shrink all in 1 year's time. Open that goddamn gate. Yes, sir. Psychiatrist? Yeah, Mickey's better half. Miss Mallory strangled his ass when he made the dumbass mistake of asking what her parents liked. So then it all shot up on tranquilizers, too. Hey, mom, grin. Ain't that the truth? Listen, I got other big lie. Love makes the world go round. How's a fellow like you get to be a specialist in psychos anyway? Well, actually, Dwight, I'd recommend having your mother killed by one. After that happened, I developed a rather keen interest in the subject, you know? What happened? Well, I was born and spent the first part of my life in Texas. Oh, that's funny. You don't have an accent. I don't want to talk like those assholes. You know, my mother was from Texas. I meant those other assholes. I used to beat the shit out of them. Anyway, one day when I was 8 years old, my mother filed up as a bum. I'm about to play in a park. Hey, this time, man, it'd be the same day Charles Whitman, he climbed to the top of the University of Texas Tower and started shooting strangers. And you was with her? Sure was. You see, the thing is, Dwight, I didn't hear any shots. I didn't hear any of them. Now, one minute I'm walking with my mother, and all of a sudden, chest explodes. She hits the ground, right? And I'm just looking at her. Her forearm flies off, her hip explodes, and I'm not hearing any of the shots, right? Boom! The chest explodes, right? I spent all goddamn day lying flat on the grass, being eaten alive, and fucking my ass, and thinking, what happened to my mom? You know? And ever since then, I've had a strong opinion about the psychopathic friends that thrive today in America's fast food culture. I tend not to exhibit the self-discipline, you know, becoming of a peace officer. You got it right, Jack. You got it right. So you don't mind, do you, if I call you Jack? Urodzenie mordercy Olivera Stone'a. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa, bo nie tylko z muzyką, ale też z fragmentami rozmów, czego Państwo przed chwilą doświadczyli. Film może nawet trochę zapomniany, ale muzyka świetnie dobrana, specjalnie dobrana. No i te elementy rozmów z filmu są genialne. Jako całość, bez wyróżniania jakichś poszczególnych utworów. Zupełnie inaczej jest w przypadku legendarnego filmu Filadelfia. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Oscar, Złoty Glob. Pierwsze miejsce na listach przebojów w bardzo wielu krajach, o ile nie na całym świecie. Najpierw propozycję napisania piosenki do filmu otrzymał Neil Young. Jego piosenka jest na końcu filmu, piosenka pod tytułem Philadelphia, ale reżyser potrzebował czegoś na początek i dlatego zadzwonił do Bruce'a Springsteena, którego znał nieco wcześniej już. Bruce wykorzystał tekst, który wcześniej napisał o swoim zmarłym przyjacielu. Skomponował do tego muzykę i nagrał demo. Reżyserowi bardzo się spodobał ten utwór i w takiej właśnie wersji później nagrał go w swoim studiu Bruce Springsteen. Właśnie w tej wersji, w tej wersji demo, której wysłuchał reżyser filmu Philadelphia. Filmu, w którym zagrał Tom Hanks i Denzel Washington. Zawsze też w kinowej muzyce istniało takie napięcie i oczekiwanie, jakaż to piosenka będzie motywem przewodnim kolejnego filmu o Jamesie Bondzie. Można tworzyć nawet listy przebojów tych właśnie bondowskich. Są tam na przykład View to a Kill, Duran Duran czy Living Daylights zespołu AHA, wcześniej jeszcze License to Kill, Gladys Knight, no i oczywiście Skyfall w wykonaniu Adele, ale są też piosenki, które nie zostały wybrane jako utwory oficjalne poszczególnych części. This Radiohead, Spectre. Jedna z części opowieści o Jamesie Bondzie. Tom York oczywiście na wokalu, rozpoznawalny i charakterystyczny głos. Wtedy do filmu Spectre został wybrany Sam Smith z podobną właściwie pieśnią, ale też zdecydowanie bardziej popularny Sam Smith wśród potencjalnych widzów Jamesa Bonda udających się do kina. Radiohead stworzyli coś chyba zbyt mało komercyjnego, może zbyt mało bondowskiego, ale ucieszyli się, bo skoro nie zostali wybrani, mogli zrobić z tą piosenką właściwie cokolwiek i udostępnili swoim fanom jako prezent świąteczny. A fani pisali, że trochę za mało tego symfonicznego brzmienia w muzyce Radiohead i domagali się, by w kolejnych utworach też takie dźwięki się pojawiły. Jakoś niedługo pewnie pojawi się nowa część serii o Bondzie i wszyscy znów będą czekać na piosenkę przewodnią i znów będzie to wielkie napięcie. Na dziś już dziękuję, bo zbliża się godzina czwarta. Dziękuję na dziś oczywiście, bo za dwa tygodnie ponownie się słyszymy. Audycja jest oczywiście w mediach społecznościowych aktywna i pod mailem lewitacja@polskieradio.pl. Olga Szućko audycję zrealizowała, mówił do Państwa Wojtek Zawioła. Usłyszymy się właśnie za dwa tygodnie. To jeszcze będzie marzec. A na koniec skoczne i radosne odniesienie się do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli do sytuacji na świecie. Bo to koniec tego świata, który znamy. Zespół R.E.M. It's the end of the world as we know it.